Kappermeijer met het NOS-journaal. Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer geworden van de grote internationale cyberaanval die sinds vrijdagavond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in ieder geval om honderden klanten van een ICT-bedrijf in Waardenburg. De aanvallers wisten de gijzelsoftware te verspreiden via een programma om computersystemen op afstand te beheren. Volgens de Amerikaanse president Biden is het nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit. De GGD Kennemerland zegt dat het een bewuste keuze was om in een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in en rond Beverwijk geen mogelijke veroorzakers bij naam te noemen. Volgens de GGD is alleen onderzocht of er meer kankergevallen waren en niet waarom. Volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft de GGD-directeur er persoonlijk voor gezorgd dat de naam van Tata Steel niet in het rapport voorkwam. De GGD zegt te betreuren dat in interne conceptversies wel namen stonden van mogelijke veroorzakers van kanker. Op Cyprus woedt een hevige bosbrand. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Het land heeft de EU en Israël om hulp gevraagd. De brand, die wordt aangewakkerd door de harde wind, woedt in een gebied met veel dichte begroeiing. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn er meldingen van schade aan tientallen huizen. En ook is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. Engeland heeft zich als laatste land geplaatst voor de halve finale van het Europees kampioenschap voetbal. In Rome versloegen de Engelsen Oekraïne met 4-0. Denemarken plaatste zich eerder op de avond al voor de halve finale door met 2-1 te winnen van Tsjechië. Woensdag spelen Engeland en Denemarken tegen elkaar in Londen. Daar is dinsdag ook de andere halve finale tussen Spanje en Italië. Het weer dan nog. Vannacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Komende dag is het wisselend bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land trekken buien over. Later ook weer in het zuiden. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Van harte welkom, lieve luisteraars, bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Iedere week kunt u met mij en een gast afreizen naar een land ver weg of dichtbij. En deze week is uw gids, kunstenares Saskia Veldser. Heb ik je naam goed uitgesproken, Saskia? De P ontbrak een beetje. Het is altijd eerst een beetje een beetje spugen eerst. Ja, een beetje Veldser. Spugen en dan gaat het goed. Ja? Veldser. Ja, Veldser. Nee, Duitse achternaam. Van origine. Ja. Je woont nu in Amsterdam. Ja. Hoe lang heb je in Amsterdam gewoond? Ik ben daar op mijn 19e naartoe gegaan. Maar vanaf mijn 19e ben ik wel heel erg veel de wereld over gezwaaid. Ja. En gewapperd. Want wij zijn hier in jouw atelier in Amsterdam. Ja, welkom. Aan de Nassaukade. Ja, het is hartstikke leuk hier. Wat maak je precies voor kunst? Ja, ik weet het al, maar de luisteraar nog niet. Ja. Ik ben een bewegelijk iemand. Ik had eigenlijk veel liever moderne danseres willen worden. Maar daarom sta je ook nu. Ja, dat is waar. Maar dat heb ik wel heel erg hard geprobeerd. Maar dat is het toch niet geworden. En ik was makkelijk in tekenen, als klein kind al. En ik ben gewoon gerold in dat kunstenaarschap om bewegende figuren te maken. En het zijn overwegend mensen geweest. Daar ben ik mee begonnen. En allengs werden het ook dieren. Want ja, je moet ook eens een keer wat anders. Waar gaan we naartoe, Saskia, met jou? We gaan naar de Antillen. De Nederlandse Antillen. En niet alleen naar Sint Maarten. Want dat kennen we allemaal wel. Ja. Dat is het eiland waar uniek op de wereld, waar Frankrijk grenst aan Nederland, maar we gaan daar helemaal niet naartoe. Daar landen we eerst, maar dan gaan we in een kwartiertijd vliegen naar Sint Eustatius. Sint Eustatius. Ja. Ik denk dat heel weinig mensen daar iets van weten. Ja, niemand, echt niemand. Terwijl het wel een provincie is van Nederland. En hoe ben jij daar terechtgekomen, Saskia? Liefde. Liefde. Ja. En hoe heette deze liefde? Nou, deze liefde heette Simon. En die ging daar naartoe. En die kreeg een baan. En ik was kunstenaar. En ik stond op het piek van mijn carrière. Dat kan je gewoon domweg zo zeggen. En ik dacht, weet je wat? Ik ga weg. Nou, ik kom op het eiland. En ik dacht, ja, hoe moet ik in godsnaam verder? Maar het heeft me wel heel veel geleerd. Ja. Want als je alleen maar onder een palmboom zit En de vliegen vreten je op. En er is ook nog een horzel daar in de buurt. En het is verzengende hitte. En je kist met materiaal is niet aangekomen. En je weet dat je wel, verdorie, 3 maanden later terug moet komen, omdat je toch wel in Nederland je tentoonstellingen moet hebben. Nou, ik ben wel inventief geworden, hoor. Ja. Ik kon geen spijker in de muur staan. Nou, daarna kon ik alles. En wanneer was je er voor het eerst? Ik ben er op 1990. Ik was 35. Ben je er ook elk jaar teruggegaan? Nee, ik heb daar een paar jaar gewoond. Ik moest ook elke 3 maanden terug, want ik moest wel iets op mijn boterham. Mijn boterham moest ik verdienen. En dat deed ik natuurlijk in Nederland. Dus ik had elk half jaar of elke 3 maanden kwam ik terug. Prepareerde ik dus het werk wat ik op de Antillen had gemaakt. Had ik hier tentoonstellingen. En een maand later ging ik weer weg om nieuw spul te maken. Dus het ging allemaal hartstikke goed. Totdat die liefde een andere kant op ging. En toen ben ik op Sint Eustatius, had ik dat landje gekocht. Ook alweer 30 jaar geleden. Stukje daar ben ik gekocht. Ah, geweldig. Gewoon een lapje grond. Alsof het verdorie je keukengordijn is. Nou zou je er niet over nadenken om een lapje de grond te nemen. Maar ja, het had de prijs van je keukengordijn. Beetje chic keukengordijn, dat wel. Wel chic. Ja, tenminste. Maar goed, toch nog helemaal te behappen. Dus dat heb ik heel lang geleden gekocht. En toen hebben we daar een... want er kwam weer iets nieuws aan den einder. Ja. Toen hebben we daar een huisje gemaakt in 2 weken van houten platen. En golfkarton. Nou, kan het leuker. Dus overleven kan ik wel in de jungle. Hoe was jouw eerste ontmoeting met het eiland 30 jaar geleden? Nou, een verademing. Echt? Een verademing, ja. Maar niet saai, Saskia? Want ik denk dan zo'n eiland, want het is kleiner dan Texel, zie ik. Ja. Dat heb je toch wel gezien, een paar dagen? Ja, dat zegt iedereen. Sorry dat ik het meteen in een hoek plaats, maar dat zegt iedereen. Maar ik heb, en niet omdat ik nou zo'n rijke binnenwereld heb, hoor, helemaal niet. Maar ik had helemaal nergens last van. Ja. Je vond het wel prima op zo'n half onbewoond eiland. Nou, er waren toch wel 2000 mensen wonen daar. Kom, valt wel mee. Ja. En als je die allemaal wilt leren kennen, heb je een dagtaak. Maar daar had ik ook helemaal niet zo'n behoefte aan. Maar ik had een andere doelstelling. En dat kwam ook uit angst voort. Want ik dacht, ja, ik zit hier nou wel. Maar voordat je het weet, zit je 's ochtends om 10 uur met je ochtendsherry en je tenen in het zwembad. Ochtendsherry. Ja, en zit je te huilen om je vriendinnen in Nederland. Dus dat moet geen ik vermijden. Ja. Dus had je geen heimwee naar Nederland? Ik heb niemand ooit gemist. Echt? Nee. Nee, ik had heimwee naar iets anders. Ik dacht, in Nederland heeft iedereen het leuk. Ja. Heeft iedereen het zo leuk? Oh, en dan kwam ik na 3 maanden weer terug en dan was eigenlijk niemand had een vinger verplaatst. En mijn opdracht was, en ik weet nog dat die wel krachtig was, en die kwam voort uit angst. Ik moet proberen mij elke dag mezelf te verbazen. Ja. En dat is een mooie, want die heeft me wel gered. En dat lukte ook elke dag? Elke dag. Echt? Ja, elke dag. Noem eens een paar dingen. Ja. Nou, ik zal het je vertellen. Ik had een kist, die had ik opgestuurd. Die was natuurlijk nooit aangekomen. Wat moet je doen? Ja, nou ja, het is een gebied van orkanen. Dus er komt elk jaar komt er een tijd lang een orkaankans. Dat kan soms 10 jaar niet gebeuren. Soms 4 jaar heel heftig achter elkaar. Dus er zijn nogal wat uitgewoonde huizen. Maar nu spreek ik wel een beetje over Sint Maarten. Want daarna ben ik naar dat Sint Eustatius gegaan. Maar, want daar zijn die orkanen niet zo heftig woedend geweest. Maar terwijl het wel in de buurt ligt. Ja, het is, je kan het in een dag kan je het zeilen. En je bent er dus in 15 minuten vliegen. Ja. In een soort lucifersdoosje. Uitgewoonde huizen. Uitgewoonde kantoren. Dus wat vond ik daar? In een la van ijzer. Een hele hoop van dit papier. Gewoon papier. Met nog tekst erop wat voor kantoor ze daar hadden. Toen heb ik daar op dat papier heb ik allemaal dingen gedaan die mijzelf verbaasden. Ja, dat was wel een uitdaging. En toen ben ik begonnen met voeren. Want je hebt hier, dat zien de luisteraars helaas niet, een heel mooi boek Met allemaal mooie tekeningen. Ja, ik heb er heel veel getekend. Is dat ook in die periode geweest? Nee, dit is de later. Dit is van de laatste 20 jaar. Dus ik heb, dus ik heb op Sint Eustatius echt heel veel getekend. En allemaal zwart-wit, omdat het dat makkelijk was. En ik ben ook een beetje een krent, dus ik vind dat dan moeilijker met die kleuren. Dus dat was allemaal, ja, dan had ik zo'n rol papier. En dan, ja, elke ochtend rol je dan om 6 uur uit je bed. En dan meteen dat papier pakken. En dan, ja, dan heb je toch in een uur of anderhalf heb je er wel weer 6 van die tekeningen. Wanneer was je voor het laatst? 2 jaar geleden, vlak voor het begin van de COVID. Ja. Niet wetende dat die COVID enorm zou uitpakken. Ja. En toen zijn we teruggegaan. En we hebben het huis wat we daar gebouwd hebben met golfkarton en houtplaten, hebben we op slot gedaan. Niet dat dat hoeft, want maar goed. Met het idee, volgend jaar komen wij terug. En toen dachten we, wij kunnen niet meer vliegen. We gaan niet meer. Het is te ver om 10 uur in een vliegtuig te zitten. Voor, ja, voor wat? Dus toen dacht ik, het is klaar. Ja? Je gaat er ook niet meer naartoe? Nee, want het huisje, daar heb ik de tekeningen van. Ja. En je moet ook nooit eigenlijk teruggaan naar een plek waar je de deur achter je dicht hebt gelaten. Getrokken. Ja. Stel nou, wij gaan samen naar dat eiland toe. En zijn we dan in een uur klaar met de rondleiding? Nee. Dat, nee. Maar begeleid mij eens in dat land. Ja, kijk, het is een pannenkoek met een paas. Gaan naar Sint Maarten. We gaan eerst naar Sint Maarten. Daar, als je het zo uitkiest, dan kan je... Je hopt uit die hele grote het vliegtuig. Dan hop je meteen, als je het goed uitkiest, in een soort klein lucifers dingetje waar je met 8 man in zit. En dan ben je een kwartier later. En dan land je en dan snap je het meteen dat je hard kunt verpand zijn aan dat eiland. Dan land je en dan zie je hem al. Dan zie je die vulkaan al. Die zie je al omhoog kijken. En je landt op de pannenkoek. En de vulkaan, die lacht je al toe. En dan stap je uit. En dat was natuurlijk een paar jaar geleden, zoals altijd. Is het een klassiek Caribisch eiland, kun je dat zo zeggen? Ja, zeer. Ja. Witte stranden? Nee, zwarte stranden. Zwarte stranden. En misschien dat er 2 zijn. Ja. Dus, want het is een vulkanisch eiland. Ja. Dus geen witte, daarom is er ook eigenlijk geen toerisme. Geen toerisme. Alleen duikers, die vinden dat leuk. En vulkaanbeklimmers, want je kan die vulkaan in en erin... en dan doe je daar een dag over. Heb je dat ook gedaan? Ja, natuurlijk. Ja, diverse malen. Ja. En je zei, er wonen 2000 mensen. Ik neem aan dat die een beetje bij elkaar wonen. Of is dat verspreid over het eiland? Ja. En misschien dat er nu 3 wonen, maar... Nee, dat is heel... Ja, die wonen wel een beetje... Er is een stadje. Ja. En het is natuurlijk vol... Hoe heet dat stadje? Oranjestad. En het is vol zwanger van geschiedenis, mag ik dat zo zeggen. Echt? Ja, het eiland is zwanger van geschiedenis. Het heette de Gouden Rots. En in 16 zoveel was het eiland waar... soms 3000 schepen aanmeerden. Het was het overslaggebied waar je de goederen, waar je rusten kon en waar je de goederen kon uitladen. En dan kon je soms met ballast, met nieuwe goederen, weer terug naar het gebied waar je vandaan kwam. Het was een tijd lang rijker dan hier de Gouden Bocht van Amsterdam. Ja. En er waren ook pakhuizen die grensden direct aan het water. En die waren fantastisch opgebouwd en die waren vol met goederen. Zie je dat nog steeds? Dat als ja, je ziet de ruïnes. Je ziet de ruïnes. En je ziet. Ik heb het zien vergaan eigenlijk. Dat is wel treurig, maar goed. Dat is wat de natuur doet. Ik heb het zien vergaan. De grondvesten van die oude pakhuizen. En dan had je een andere straat even verder achter die pakhuizen. Dat waren prachtige huizen. Waar de families, de rijke families, woonden. Met mooie goederen, mooie laken en mooie hele dunne handschoentjes van fijn leder. En natuurlijk Your China, het mooie Perse porselein... waar iedereen dan zo zijn theetje uit dronk. Was het ook een eiland wat ook een soort knooppunt was voor de slavenhandel? Het was geen knooppunt, het was wel veel slavenhandel. Er waren 80 plantages. En er is ook nadat het helemaal dat die Gouden Eeuw eigenlijk kapot is gegaan, is er ook een slavenopstand gekomen natuurlijk. En op een gegeven moment hebben die slaven, toen was de slavenhandel, het houden van slaven was opgehouden, was per decreet was dat verboden. En toen hebben die slaven ook hun kettingen afgerukt. En dat waren blauwe kralen, de Blue Beads. Die hebben ze afgerukt. Dat was ook meteen een betaalmiddel, hè, de Blue Bead. Afgerukt en in die zee geworpen. En in de loop van de laatste 50 jaren, kan je ze nu niet meer vinden, maar hebben mensen blauwe kralen gevonden. En als je dan zo'n blauwe kraal vindt in die zee, dan is dat een schat, dan is dat een wonder. Ja, ja. Dat is heel bijzonder. Heb jij er wel eens een gezien? Nee, ja, ik heb er diverse malen gezien, ja. Zie je dat nog terug, een stukje van die rijkdom? Of? Nee, van heden ten dagen niet meer. Het is nu een slapende parel geworden. En waar je nog wel een stukje van die rijkdom kan proeven, dat is in het mooiste museumpje daar ever, van Jan van der Graaf. Prachtig huis. Prachtig, liefdevol, leuk, mooi museumpje. En het wordt ook bestierd door, nou, ik mag wel zeggen, een vriendin van mij. Mm-hmm. En dat doet ze heel erg leuk. En ze betrekt de kinderen van het eiland ermee. En ze gaat, die geschiedenis is belangrijk. Want dat is natuurlijk toch je identiteit. Maar ook als lokale bewoner, of welke kleur je dan ook hebt, ben je vervlochten met je geschiedenis van je land, van het eiland. Het hoort bij de Antillen, dus het is eigenlijk een stukje Nederland. Voel je dat ook als je daar bent? Ik heb meer het gevoel dat we dat meer met Curaçao, Aruba hebben eigenlijk. Ja. Toch? Voelen Aruba, die mensen dat ook zo? Dat... Nee. Sint Eustatius heeft vele overheersers gehad. Waarvan Frankrijk, Engeland, natuurlijk Nederland. De voertaal is Engels. De officiële taal was Nederlands. Is nu toch weer een beetje omgedraaid naar Engels. Maar die officiële taal, dat is dan in de notariële taal en de officiële taal. Maar iedereen op straat spreekt gewoon Engels. Dus dat, die band met Nederland is moeilijk. Ja. Is lastig. Het schuurt de hele tijd. En dat komt omdat Nederland begrijpt niet echt wat die Antillen nu zijn. Dus dan krijg je daar ambtenaren, die gaan daar naartoe. Allemaal met goede wil natuurlijk. Die hebben dan zo'n roze overhemd aan en een blauwe broek met een pauw. En dat zitten dan in zo'n polo. Ja, en die zitten dan in zo'n airco-huis. Ja. En zitten dan helemaal veilig. En als ze terug gaan, ook allemaal veilig. Maar die snappen niet dat je in je achtertuin een koe moet kunnen slachten zonder dat de belasting het ziet. Ja. Ja. Ja. En die mensen, hebben die mensen op Sint Eustatius een... Voelen die een band met Nederland? Of? Moeilijk. Moeilijk. Een moeilijke band. Ja. Een moeilijke band. Er zijn sommige mensen, maar er zijn geluiden die heel erg opruiend zijn. Ik ga niet zeggen hoe, maar hele moeilijke, pijnlijke, voor Nederlandse oren, pijnlijke geluiden geweest. Er zijn ook mensen die zeggen, het is fijn dat Nederland het over heeft genomen. Het is nu een provincie van Nederland, 2010. Ik heb er een boekje over geschreven. 2010. Ineens moesten we waterleiding. De Sint-Mensenheugenis heeft daar het regenwater. Hè? Goed voor je handen, goed voor je huid. Alles goed. Ineens mocht dat niet meer. Moesten we regelen en water hebben. Iedereen een kraan. Iedereen belasting betalen. Ja, iedereen meteen. Moest je meteen betalen. Iedereen ineens een waterrekening zeggen. Wat een onzin. Ja, nou. Terwijl je laat het gewoon via je goot, via het dak in een goot, in een grote bak. En dan heb je gewoon prima water. Hoe is het economisch, het eiland? Want dit is dus heel erg afhankelijk van Nederland, hoor ik. Ja. Hebben ze nog toerisme, dat is dus niet heel erg waar ze hun inkomsten uit halen? Uit visserij misschien? Nee. Lokale mensen zie je wel met een schietpistool en een bootje 's ochtends vroeg vis schieten voor eigen gebruik. Er is veel armoede op Sint Eustatius. Echt armoede. En dat is pijnlijk en dat zie je niet 1, 2, 3. En het toerisme is dus niet echt geïnteresseerd. Want een zwarte vulkanisch strand, hoe heerlijk ook, dat trekt niet aan. Bovendien zijn het ook gelovige mensen, zevende-dags Adventisten. Dus als ze Als je man bent en je houdt van een man, dan wordt dat niet gewaardeerd. Ja. Als je vrouw bent en je houdt van een vrouw, wordt niet gewaardeerd. Hadden ze dat maar wel? Maar dat is best wel veel geloven, hè? Zoals ja, ik, dat is dat maar niet als helemaal ze, gewaardeerd wordt. Dat is niet helemaal gewaardeerd, maar als ze dat wel zouden, als ze daar overheen hadden kunnen stappen, ja, dan was er een enorme bron van inkomsten voor toerisme. Om daar te trouwen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan ga je daar trouwen en dan ben je helemaal blij en gelukkig, ja. En zondags is het druk. Dan zijn er heel veel kerken. En dan wordt er fantastisch leuk en mooi gezongen. En ja, er zijn veel kerken. Dat is ook wel weer mooi. Ging je er ook veel, vaak naartoe? Nee, ik ben van huis uit niet wel kerks, maar niet, toch helemaal niet zo. Maar ik ging wel vaak luisteren. Ja. Ik vond het wel altijd ook een bron van vreugde. Dat je daar gewoon kan zingen, zeg. Potverdrie. Dat je gewoon, ja, uit naam van God. En wat ook altijd indrukwekkend is, is als er een begrafenis is, dan is iedereen fantastisch gekleed. Die nagels zijn allemaal mooi gedaan. De hoeden zijn op. Rozen in je haar. Prachtig. En dan, ja, eer je de overledene op een hele bijzondere manier. Hoe reageren ze op een buitenstaander of een buitenlander? Jij ging daar wonen. Hoe was dat eigenlijk? Hoe was jouw eerste ontmoeting überhaupt? Ik ging daar niet zozeer wonen. Ik heb daar mensen ontmoet, een man, en die was nog nooit van het eiland af geweest. En die, de eerste keer dat ik daar was, zag ik die man op een ezel zitten. Want toen waren er nog niet zoveel auto's. En die man die ging elke dag de kwil op in de vulkaan. De kwil is de vulkaan. Mm-hmm. De kuil in oud-Nederlands. Kwil, ja. Kuil. En die ging er weer naar boven. En dat was een flinke tippel met die ezel omhoog. En die man die zei... Waarom van, ja, ging hij de kuil in Saskia? Checken. Zijn koeien waren daarboven. Ja. Of één of twee koeien, weet ik veel. En hij was is nog steeds is iets ouder dan ik. Een echte eilander. En ja, toen ik hem ontmoette, was hij nog nooit van het eiland geweest. Het is wat. Nu wel. Ja, hij is nu wel... Hij heeft ook zijn dochter. Die heeft hij... Vroeg hij... Wel heel lang geleden, hoor. Of we die niet in Nederland wilden opnemen. Ja. Maar hij is niet in Nederland geweest? Nee. Waarschijnlijk naar Sint Maarten of zo. Ja, Sint Maarten wel, ja. Maar hoe is dat dan met iemand die eigenlijk nog nooit van het eiland af is geweest? Och, als ik aan die man denk, dan ga ik gewoon in snikken uitbarsten. Want het was een hele ontroerende, lieve man. En ook elke keer als ik op het eiland kwam, en dan hing ik zo'n beetje uit mijn huurauto of mijn eigen auto, en dan was het altijd heel erg leuk om hem weer te zien. Ja, het was gewoon geweldig, leuk. Eenvoudig en nergens poeha en plezierig. Ja. Ja. Hebben wij nou een goed beeld van dat eiland hier in Nederland? Nee. Wij denken allemaal dat het een roversnest is. Ja. Laat ik het zo zeggen, ze gaan met de dingen iets anders om dan in de westerse wereld. Het heet nepotisme. Maar dat is ook een manier van omgaan met banen en je positie, die misschien ook wel vruchtbaar is. Want het is een manier om je familie goed te bedienen. Om via nepotisme je nichtje een goede baan te voorzien. En dat je dochter een auto heeft, et cetera. Kortom, dat kennen we in Nederland toch ook wel? Ja, maar niet zo openlijk. Nou, niet zo heel helder. Wel, hoor. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Nou, dan ben ik te veel van, ja. Het heeft ook olie, las ik. Ja, er is een oil plant, een olieoverslag door Amerikanen. Lange tijd geleden hebben ze op een slinkse wijze een onderhandeling gepleegd. En voor heel weinig vaker, geld, ja, heel ja, weinig geld, ja, zitten ze daar nou tot Sint-Jutemis. En heb je daar dus veel Amerikanen die daar wonen en die werken op de oil plant. Maar hebben die eilandbewoners iets? Nou, niet echt. Aan. Ja, als je er woont, als je er werkt, dan heb je er wel wat aan. Maar ze hebben er niet echt wat aan, nee. Nee, er is niet echt wat aan. Nee. Wat vind jij nou de mooiste plek op dat eiland? Wat is nou de plek waarvan jij zegt, ja, dat is, daar denk ik met heel veel liefde aan terug? Ja. Dat is de plek die het meest ontoegankelijk is. En daar komt de zee dermate ruw op het strand geslagen, dat je daar eigenlijk niet kunt zijn. Daar komen nog wel hele grote schildpadden. En er was ooit een restaurant. En dat restaurant, dat heb ik dus heel lang geleden wel nog functioneren heerlijk gegeten. Want dan eet je dus schildpad verboden. En dan eet je dus haai. En dan eet je dus weet ik veel wat voor soep. Geweldig. Mevrouw gaat dood. De kok gaat ook weg. En het restaurant is volkomen verlaten. Er kwamen Belgen. Die kwamen met enorme containers om daar een verfijnde manier van wellness met alle geneugden van dien, om dat daar op te zetten. Dat werd niet geaccepteerd door het eiland. Want dat, ja, je bent zevende dag Adventist en dan wil je dat soort dingen niet. Dus die Belgen die hebben geen toestemming gekregen. Nou. En toen, als ik daar kwam, ging ik elke keer naar die plek, naar die onherbergzame uiterste punt van dat eiland. En dan keek ik in die inmiddels opengetrokken containers, waar dus dekbedden van echte veren, prachtige bureaus, heerlijke stoelen, kussens, dekens, want het kon daar flink koud zijn. En dan keek ik in dat inmiddels verzakkende restaurant, waar op een gegeven moment kijk je dan in een gat in de vloer. En dan denk je, hé, wat is dat, een put? En dan kijk je beter, een verdronken schaap kijkt je aan. Oh. Ja, het was. En daar zijn dus ook enorme nesten met wespen. En het is nu helemaal door de natuur overgenomen. De containers is niets meer van over. Oh, wat grappig. Ik heb dat in 15 jaar tijd zien gebeuren. En de geiten, die hebben gezorgd dat een hele tijd, want die liepen los. En die zorgen dus voor een klimaatverandering. En sinds er hekken om de plekken zijn waar die geiten zitten, is het weer mogelijk om de regenbuien te laten lozen, hun water te laten lozen, zodat dat eiland in feite gered is. Oh, wat grappig dat dat met elkaar te maken heeft. Ja, een hittekolom zorgt dat de wolk eromheen gaat. Ja. Haal je de hittekolom weg door die geiten niet alles op te laten vreten, komt die wolk. Saskia, ik heb nog een laatste vraag. Je bent kunstenaar. Heb jij nou een footprint achtergelaten op dat eiland? Is er een kunstwerk of iets van jou wat je hebt achtergelaten? Ik heb, geloof ik, al die jaren dat ik er ben geweest, heb ik ontzettend mijn best gedaan om de luchthaven met iets te vermooien. En ik weet heus wel dat ik als Nederlandse juffrouw echt me niets in mijn hoofd moet halen. Dus ik heb één lokale kunstenaar, man van 2 meter, omarmd om met mij iets te bedenken. En die man had 10 jaar in Rotterdam gewoond en dus allemaal goed. En het is toch niet gelukt. En dat heeft me heel erg pijn gedaan. Ja. Ik vond dat heel naar. Ik heb daar wel dingen. Ja, de gouverneur die nou net weer terug in Nederland is, die heeft een in beton gegoten werkstuk van mij meegekocht. En er zijn nog wel wat spulletjes. Maar en het huisje nu, natuurlijk? Het huisje is er, maar dat wordt afgebroken. Okay. Want dat is nu is het huisje met het landje verkocht aan Selby's. En dat is de lokale imker. En daar ben ik heel blij mee. Oh, ik ben heel blij dat die mensen, jonge mensen, dat die dat hebben overgenomen. En ja, ze mogen en niet een groot commercieel bedrijf. Totaal niet. Zo prettig. Lokaal bedrijf. En dat is wat dat eiland nodig heeft. Ja. Nou, dankjewel voor het gesprek. Maar je gaat dus niet meer terug. Nee. Dat was hem. Nou, Saskia, dankjewel. En lieve luisteraars, tot volgende week.